Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Сергей Шупа. А зараз запрашаем вас у нашу чытальную залю. Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з Радыё Свабода. Чытае аўтар. У суботу вечарам 21 лютага 1981 году пад сцяной радыя узарвалася бомба. У выніку гэтага выбуху былі цяжка параненыя чэшскі дыктар, ён страціў вока, чэхаславацкая сакратарка, у яе быў моцна пакалечаны твар, і яшчэ дзве асобы. Дзякаваць Богу, што гэта была субота, і ў гэты час працавала вельмі мала людзей. Вылецелі вокны і ва ўсіх шматпавярховых будынках, што знаходзіліся насупраць радыё. Там асколкамі было паранена яшчэ 4 асобы. Эксперты падлічылі, што гэтая бомба мела 10-15 кілаграмаў выбуховага матэрыялу. Будынак наш быў вельмі пашкоджаны. Адбудова ягоная каштавала некалькі мільёнаў даляраў. Зіма ў тым годзе была вельмі суровая, а вокны ўсе былі выбітыя. Нягледзячы на гэта, на наступны дзень, у нядзелю, мы збольшага пачысцілі нашыя офісы і ў панядзелак прадоўжылі працу. Тэрарысты памыліліся. Праз вокны яны пабачылі шмат дратоў і думалі, відаць, што гэта мастар-контроль, адкуль ішлі ўсе нашыя праграмы на перадатчыкі. А гэта была толькі тэлефонная цэнтраля, а мастар-контроль знаходзіўся ў іншым месцы. Як гэта не парадаксальна, але гэты выбух канчаткова зблізіў усіх супрацоўнікаў Радыё Свабода і Радыё Свабодная Еўропа. Усе зразумелі, што вораг у нас адзін, і з гэтым ворагам мы мусім супольна змагацца. Шмат гадоў было неведама, хто падклаў бомбу. Хутка пасля выбуху савецкія газеты пісалі, што гэта зрабіла ЦРУ з мэтай здабыць сімпатыі і падтрымку для нашых радыё. Генерал КГБ Олег Калугін, які ў 80-х годах расчараваўся ў савецкай сістэме і стаў дэмакратам, у 94-м годзе апублікаваў у Амерыцы на ангельскай мове сваю біяграфію «Першы дырэктарат. Мае 32 гады разведкі і шпіянажу супраць Захаду». Там ён твердзіў, што гэта ён і ягоны падрывны аддзел былі арганізатарамі выбуху, а дапамог ім у гэтым наш астатні перабежчык Алег Туманаў. Аднак у біяграфіі Калугіна была пададзеная няправільная дата выбуху. Было яшчэ некалькі недакладнасцяў, а тое, што яму дапамагаў Алег Туманаў, было нагул глупствам. Туманаў ведаў жа, дзе знаходзіцца мастар-кантроль. Праз некаторы час нямецкія газеты паведамілі, што з сакрэтных дакументаў дзяржаўнай бяспекі ГДР Штазі выцякае, што гэты тэр-акт быў зроблены вядомым міжнародным тэрарыстам Карласам. Я ўспамінаю гэты 1981 год як нейкі кашмар. Адразу пасля выбуху мы ўсе мерзлі і задыхаліся ад пылу. Будынак Свабоднай Еўропы, куды мы пераехалі ў 75-м годзе, быў пабудаваны ці ў часе вайны, ці адразу пасля ейнага заканчэння, з нейкіх недобраякасных матэрыялаў. А як толькі пачаўся рамонт, то ў студыях цяжка было працаваць, усюды пілавалі, забівалі цвікі, сверлілі. Увесь час даводзілася перарываць запіс праграму ў студыях. Апрача таго, ва ўсім будынку стаяў смурод ад клея, лякаў, тынкоўкі. Усе жаліліся на галаўны боль, некаторых нудзіла. ПЕСНЯ Вы слухаеце ўспаміны ветэрана радыё «Свабода» Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры. У гэтым жа 81-м годзе мой старэйшы сын Саша перайшоў у апошнюю класу Мюнхенскай міжнароднай школы. Паўстала пытанне, куды ісці вучыцца далей. Тое, што я раней сказала пра нямецкія школы, яшчэ больш тычылася нямецкіх універсітэтаў. Будынкі старыя, ніякіх студэнцкіх гарадкоў, залі перапоўненыя, студэнты часта мусілі сядзець на сходках або на падлозе. А таму я вельмі ўсцешылася, калі Саша сказаў, што хоча вучыцца ў Амерыцы. Настаўнікі ўжо раней пыталіся ў яго, кім ён хоча быць. У яго была толькі адна мара – менеджер гатэлю. Вучыўся ён добра, і класны настаўнік параіў падаць заяву ў Карнельскі універсітэт у штаце Нью-Йорк. Я сама мала што ведала пра амерыканскія вышэйшыя навучальныя ўстановы. У 1950 годзе мяне, бедную эмігрантку, залічылі на стыпендыю маленькі каледж у штаце Пенсільвенія без ніякіх фармальнасцяў. Першым чынам трэба было купіць у Амерыцы даведнік, профілі амерыканскіх універсітэтаў і каледжаў. Гэта таўшчэзная кніга, дзе апісваюцца падрабязна абсалютна ўсе вышэйшыя навучальныя ўстановы Злучаных Штатаў Амерыкі, а часткова і Канады. Штатныя, гэта значыць, што належаць штатам, прыватныя, царкоўныя. Даведнік гэты абнаўляецца кожны год. Падаваць заяву трэба адразу ў некалькі універсітэтаў, бо неведама, куды прымуць. У гэтым даведніку ўсе універсітэты падзелены на 6 і 7 катэгорыяў. Спачатку катэгорыя надзвычай конкурсныя. Сюды ўваходзіць Калумбійскі універсітэт, Прынстон, Ейл, Карнел, усяго каля 30 універсітэтаў. Наступная катэгорыя – вельмі конкурсныя, тады конкурсныя, неконкурсныя, двухгадовыя каледжы і яшчэ дзве катэгорыі. Чым больш конкурсны універсітэт, тым даражэйшы і тым цяжэй быць прынятым туды. Апісанне кожнага універсітэту займае некалькі старонак, у якой мясцовасці ён знаходзіцца, якія факультэты мае, колькі студэнтаў, суадносіны студэнтаў да прафесараў і выкладчыкаў, колькі прафесараў з дактаратамі, чым студэнты могуць займацца ў вольны час, спорт, хор, аркестр, тэатр, якія кошты чакаюць студэнта і шмат іншай інфармацыі. Вось тады толькі мы зразумелі, чаму настаўнік раіў падаць заяву ў Карнел. Гэты універсітэт не толькі меў адпаведны факультэт, а меў цэлы сапраўдны мадэрны гатэль, у якім працавалі і практыкаваліся толькі студэнты. Старшакурснікі працавалі дырэктарамі, загадчыкамі аддзелаў, малодшыя выконвалі ўсю іншую працу, якая патрабуецца ў гатэлі. Уся працэдура пачынаецца з тэсту SAT – Scholastic Aptitude Test. У перакладзе – тэкст на адукацыйную здатнасць ці здольнасць. Гэта пісьмовы тэст з ангельскай мовы і матэматыкі. Яго можна здаваць у ўсім свеце. Звычайна, гэта якая-небудзь амерыканская навучальная ўстанова за мяжой, а часам і кансулят. Саша здаў тэст і адразу падаў заяву ў Карнел і яшчэ ў два слабейшых універсітэты. Карнел вымагаў шмат чаго. Даўжэзная анкета, рэкамендацыя ад дзвюх асобаў, не настаўнікаў, нарыс на тэму, з якой вядомай гістарычнай асобай ты хацеў бы сустрэцца і што б ты ў яго ці ў яе спытаў. Школьныя адзнакі з характарыстыкай школа мусіла выслаць асобна. Паслаў мой сын усё гэта пасля каляду. З горшых універсітэтаў адказ прыйшоў праз месяц. Прынялі, чакаем. А Карнел маўчыць. У сакавіку прыходзіць тоненькі канверт. Гэта дрэнная прыкмета. І сапраўды, не прынялі. Кароткі стандартны ліст, што, маўляў, у гэтым годзе быў асабліва вялікі наплыў студэнтам, шкадуем, жадаем усяго найлепшага. Чаму адмовілі, ніколі не пішуць. Thank you. Мы былі ў роспачы. Саша ўжо настроіўся на Карнел і аб горшых універсітэтах і слухаць не хацеў. У ягонай класе вучыўся сын дырэктара мюнхенскага Гілтана, які сам скончыў Карнел. Мы пайшлі да яго шукаць парады. Ён нам сказаў, што іначай і быць не магло, бо шмат маладых людзей мараць цяпер стаць менеджерамі гатэлю, але яны звычайна ніякага паняцця не маюць, што гэта за праца. Універсітэт хоча ўпэўніцца, наколькі ў студэнта сур'ёзнае жаданне працаваць у гэтай галіне. Ён сказаў, што трэба які год папрацаваць, а тады ізноў падаць заяву. І запрапанаваў Сашу месца практыканта ў сваім гатэлі. Саша працаваў на кухні, у рэстаране, у рэгістрацыі, быў на пабягушках у кансьержа. Аднойчы ўратаваў аднаму багатаму арабу 1000 нямецкіх марак, які той аддаў у хімчыстку разам са сваім адзеннем. За гэта дастаў узнагароду 100 марак. І сапраўды, пасля паўторнай заявы Сашу прынялі. Гэтым разам ён атрымаў вельмі таўсты канверт з рознымі паперамі для палагоджання фармальнасцяў. Вось гэта была радасць. Я падлічыла свае фінансы і вырашыла, што магу плаціць за Карнел без дапамогі. Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.